Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Waszyngtonie, że Polska chce być fundamentem europejskiego bezpieczeństwa. W sprawie propozycji rozwiązania problemu ukraińskiego zboża minister rolnictwa ma się jutro zwrócić do swoich odpowiedników w kilku krajach. W porcie w Elblągu konieczne jest pogłębienie toru wodnego oraz wybudowanie obwodnicy, mówi o tym wiceminister infrastruktury. Polska chce być fundamentem europejskiego bezpieczeństwa, zapewniał premier Mateusz Morawiecki, który w Waszyngtonie spotkał się z wiceprezydentem USA Kamalą Harris. Z kolei amerykańska polityk chwaliła polskie zaangażowanie zarówno w umacnianie NATO, jak i we wsparciu Ukrainy. Mateusz Morawiecki i Kamala Harris podkreślali też silne polsko-amerykańskie związki w zakresie energetyki i współpracy wojskowej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska stawia na strategiczny sojusz z USA. Jak mówił, jedność Zachodu pozwoli zwalczać takie zagrożenia jak imperializm, kolonializm i nacjonalizm. Niektórzy europejscy politycy zdradzeni przez rosyjskiego niedźwiedzia szukają porozumień z innymi, ale to droga do podzielenia Zachodu. Z kolei amerykańska wiceprezydent Kamala Harris zaznaczyła, że w ostatnich latach stosunki Warszawy z Waszyngtonem uległy wzmocnieniu. Polska jest cenionym sojusznikiem, partnerem i przyjacielem. Mamy trwałą relację opartą o wspólne priorytety i wartości demokratyczne. Politycy zwrócili również uwagę na współpracę wojskową i energetyczną łączącą oba kraje. W środę Mateusz Morawiecki odwiedzi zakłady produkujące samoloty F-35 i czołgi Abrams. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że jutro zwróci się do swoich odpowiedników w pięciu krajach w sprawie propozycji rozwiązania problemu ukraińskiego zboża na szczeblu unijnym. W siedzibie resortu rolnictwa wieczorem zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Robert Telus wyjaśniał, że resort i organizacje zrzeszające rolników chcą wystąpić do Unii Europejskiej, między innymi z propozycją rozdysponowania zboża z Ukrainy równomiernie w pozostałych krajach wspólnoty. Solidarnościowo, żeby rozkładać równomiernie, w jaki sposób ich wprowadzić alokacje tak, żeby to właśnie każdy odpowiadał, nie tylko te kraje, które są najbliżej granicy, najbliżej kraju wojennego, gdzie jest prowadzona wojna. Dlatego tutaj wyszła ta propozycja na tym spotkaniu i będziemy wspólnie o to walczyć. Minister rolnictwa powiedział, że na jutro są również zaplanowane spotkania z ambasadorami krajów, które są potencjalnie zainteresowane zakupem zboża, które zalega w magazynach. Szef resortu rolnictwa dodał, że kwestia ukraińskiego zboża i problem polskich rolników jest priorytetem dla rządu. Resort przekazał również, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych we współpracy z państwową spółką Elewar będzie skupować zboże od polskich rolników. Na ten cel zostanie przeznaczonych 600 milionów złotych. Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski powiedział, że w porcie w Elblągu konieczne jest pogłębienie toru wodnego oraz wybudowanie obwodnicy. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca uwagę, że droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest priorytetowym zadaniem administracji morskiej i polskiego rządu ze względu na nadrzędny interes, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Realizacja rządowej inwestycji stworzy także zupełnie nowe perspektywy rozwoju portów nadzalewowych, w tym portu Elbląg, także całego regionu. Gwoli wyjaśnienia, już gminy nadzalewowe, Tolkmicko-Frombork, korzystają z tego przekopu, z tego kanału żeglugowego, a w przyszłości będą korzystały jeszcze bardziej. Obecny na posiedzeniu komisji prezydent Elbląga odpowiadał, że pogłębienie toru wodnego do elbląskiego portu to zadanie Skarbu Państwa. Węgierski minister spraw zagranicznych prowadził dzisiaj rozmowy o energetyce w Moskwie. Była to jego kolejna wizyta po wybuchu wojny na Ukrainie. W oświadczeniu dla prasy szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó powiedział, że wynegocjował trzy umowy, które pozwolą m.in. utrzymać ciągłość dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i paliwa jądrowego dla Węgier. W tym celu rozmawiał z wicepremierem Rosji do spraw energii Aleksandrem Nowakiem i prezesem Rosatomu Aleksiejem Lichaczewem. Dodał również, że zdaje sobie sprawę, jakie reakcje wywoła jego wizyta w Rosji, w jak to nazwał, międzynarodowym mainstreamie liberalnym. Węgierscy politycy są jedynymi ze świata zachodniego, którzy latają do Rosji, by spotykać się z władzami kraju, który dokonał agresji na Ukrainę. Premier Viktor Orbán i jego ministrowie protestują przeciwko niemal każdemu pakietowi sankcji przeciw Rosji. Ostatecznie zgadzają się na każdy z nich, ale bardzo często udaje im się wynegocjować dla Węgier jakieś wyłączenie. Dodatkowo węgierski rząd jest krytykowany za brak działań mających na celu uniezależnienie się od rosyjskich źródeł energii. W zeszłym roku ponad 80% gazu i ropy naftowej na Węgrzech pochodziło bezpośrednio z Rosji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na zachodzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa na reportaż o pewnych wyjątkowych inżynierach, których wynalazki mogą już niebawem pomóc wielu ludziom. Następnie w Trójce Literackiej zapraszam na kontynuację rozmowy z panią Martą Węgiel o jej ulubionych postaciach literackich. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Never stop. Mają średnio 30 lat i są twórcami wynalazków inżynieryjnych wyjątkowych dla medycyny. Taką perełką jest stworzony przez doktorantów z Politechniki Warszawskiej opatrunek inteligentny. Może nawet podobno ratować życie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Pasja tworzenia. Reportaż w Trójce. Ja uwielbiam naukę. Ja tak naprawdę widzę siebie za te 40-50 lat cały czas dźgającego tego naukę, cały czas wymyśleć coś fajnego, opracować coś fajnego. Znudzę się po 8-10 latach zmienić tematykę. Mówią was już podkupić jakieś koncerny medyczne. Oczywiście rozmawiamy z różnymi koncernami, z firmami medycznymi, natomiast tutaj ciężko mówić o podkupieniu nas już, bo myślę, że jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Pasja młodych inżynierów Politechniki Warszawskiej i ich poświęcenie dla nauki zaskoczyły mnie ogromnie. Przechodzimy właśnie z części administracyjnej, gdzie są wszystkie biura, gdzie prowadzimy spotkania, do bloku technicznego, gdzie zmieszczą się wszystkie laboratoria, clean roomy. Warunki rewelacyjne. Tak, jesteśmy z tego dumni i bardzo nam pomaga, ponieważ jesteśmy w laboratoriach z Politechniki Warszawskiej Cezamat, gdzie no, mamy właśnie dostęp do światowej klasy laboratoriów. Cezamat, czyli? Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Dobry. Laureaci prestiżowej międzynarodowej nagrody Jamesa Dysona. Doktoranci Dominik Baraniecki, Tomasz Raczyński i Piotr Walter. Cały segregator mamy z tymi różnymi naszymi. Pokazują w laptopie film promocyjny o swoim wynalazku. To jest Smartfield, czyli nasz inteligentny opatrunek. I fragmenty z ogłoszenia wyników konkursu. Mówi James Dyson, to brytyjski projektant urządzeń przemysłowych, przedsiębiorca i założyciel fundacji. Najbardziej znany jest jako wynalazca bezworkowego odkurzacza działającego na zasadzie cyklonu, dzięki czemu siła ssąca urządzenia nie maleje wraz z gromadzącym się pyłem. W 2008 roku wartość majątku Jamesa Dysona oszacowano na ponad miliard funtów brytyjskich. Studenci dobrze wiedzą, co jest ważne i jaki problem należy rozwiązać. Co to za wynalazek polskich inżynierów? To Smartheel, czyli naklejony na folię i wkładany w opatrunek czujnik, wysyłający sygnały o stopniu gojenia się rany. Smartheel jest bardzo ciekawym pomysłem, ponieważ jeśli mamy ranę okrytą opatrunkiem, nie wiemy, co się pod nim dzieje. Smartheel mierzy poziom pH, który jest doskonałym wskaźnikiem przebiegu gojenia się rany. Mówią zdobywcy nagrody, doktoranci z Politechniki Warszawskiej. Inspiracją dla Smartheela były rozmowy z personelem medycznym. Po wielu miesiącach konsultacji stwierdziliśmy, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie z zakresu elektroniki drukowanej, aby rozwiązać problem ran. Badania pokazują, że poziom pH jest skorelowany z przebiegiem procesu gojenia się rany i rozwojem potencjalnych patogenów. Pomiaru w opatrunku Smartheel dokonuje elektroniczny czujnik. Odczyt z czujnika rejestruje wbudowana antena RFID i przesyła bezprzewodowo do urządzenia mobilnego. Doktoranci z Politechniki Warszawskiej o nagrodzie dowiedzieli się podczas specjalnego łączenia z jej fundatorem. Hello. Hello. Tomasz, Dominik i Piotr. I'm very pleased to tell you. Z przyjemnością ogłaszam was międzynarodowymi zwycięzcami. Sir James Dyson jest to wynalazca, autor książek, no i też założyciel firmy Dyson. To jest największy konkurs projektowy na świecie, gdzie inżynierowie z wielu dziedzin zmierzają się z różnymi wyzwaniami, projektują swoje rozwiązanie i mogą zaprezentować je w konkursie właśnie Jamesa Dysona. Rozgłos, który nas potem spotkał, to było niesamowite wyróżnienie od Reutersa, od mediów Wielkiej Brytanii, poprzez nawet Japonię czy Stany. Jakby jest to wielkie wyróżnienie i wielka okazja, możliwość dla nas na rozwój dalszy tego rozwiązania. Pierwsza? Wasza? Okazja? Na taką skalę, tak, zdecydowanie. Opatrunek pomoże nie tylko w szybszym gojeniu się ran, ale także pozwoli zatrzymać straszne zakażenia i uszkodzenia powstające w ranach, które nie goją się. To zdecydowany krok w kierunku ratowania osób starszych powyżej 70 roku życia, u których rany powstają niezwykle łatwo, a niestety goją się trudno i przez długi czas. Niewłaściwe i rzadkie lub też zbyt częste zmienianie opatrunków powoduje szereg powikłań, które często, bo w 28% przypadków, bywają dla seniorów śmiertelne lub wiążą się z trwałym kalectwem w wyniku amputacji kończyn. Czy zamierzacie pójść dalej i rozwinąć ten wynalazek do postaci produktu? Tak, pracujemy nad tym. Proszę o chwilę. Bardzo dobrze. Potrzebujecie napić się herbaty. Dziękuję i do widzenia. Zdobyta nagroda pomoże nam bardzo w kolejnych latach, ponieważ chcemy zakończyć badania zgodności biologicznej, a potem przystąpić do testów klinicznych. Konkurs nagroda Jamesa Dysona stanowi dla nas wielką szansę, aby stać się częścią czegoś większego, czegoś, co, mamy nadzieję, może zmienić świat. Jak wygląda ten opatrunek inteligentny? Nasz opatrunek składa się z dwóch elementów. W sercu tego naszego opatrunku jest czujnik pH, który jest nadrukowany. On ma kontakt z raną, on jest właśnie po wewnętrznej części plastra i on ma właśnie i przewody srebrowe nadrukowane i właśnie główną część wykrywającą te zmiany pH wykonaną z grafenu. To się nakłada na standardowy opatrunek. Na standardowy opatrunek. Nasz plan jest zintegrować to wszystko z opatrunkami, żeby tak naprawdę dla pacjenta nie było żadnej różnicy. Nakłada opatrunek tak jak zawsze. Nakładał, tylko mam właśnie możliwość tych dodatkowych funkcji. I ta nakładka wysyła sygnał odbierany? Tak. Tutaj wewnątrz, jak akurat spojrzymy, jest schowana antena, która właśnie bezprzewodowo może wysłać potem do telefonu na przykład. Przed wejściem do laboratorium każdy z nas musi założyć specjalny kombinezon. Wyglądamy w nich niemal jak medycy oddziału zakaźnego. Generalnie pracujemy w clean roomach. Więc to, że zakładamy te ochraniacze i stroje, dzięki temu mamy odpowiednie klasy czystości zapewnione i jesteśmy w stanie w warunkach clean roomowych wytwarzać rozwiązania o podwyższonej czystości, rozwiązania do zastosowań biomedycznych. Tutaj to są tak naprawdę wyroby medyczne klasy trzeciej, czyli to są już takie wyroby, które mają kontakt z otwartą tkanką skórną i one wymagają odpowiedniej klasy czystości. Tutaj przez szybę już widać nasze laboratorium. Pracujemy ze Smart Healem. Czyli tym opatrunkiem. Tak, tak, tym inteligentnym opatrunkiem. Tak. To jest nasza sitodrukarka. Dla nas wydruk to jest pasta polimerowa, folia, papier właśnie też. Tak naprawdę cały czas pracujemy nad różnego rodzaju rozwiązaniami, w których jesteśmy w stanie coś wydrukować czymś na czymś. I tak naprawdę tutaj rozwiązań jest multum. Jesteśmy przy sitodrukarce, dzięki której inżynierowie produkują inteligentne opatrunki. Układamy na stole naszą próbkę, następnie nakładamy pastę na sito. Po wyjechaniu stołu odzyskujemy naszą próbkę już wykonanym wydrukiem. Dokładnie na tej maszynie wykonaliśmy nasze opatrunki. Tutaj przykład już przeniesionego na powierzchnię gazy sensora. I tutaj właśnie mamy warstwę węglową i warstwę srebrową. No i u serca naszego plastra tak naprawdę znajduje się ten sensor, który pozwala nam zmierzyć pH, który jest kluczową wartością w przypadku leczenia ran przewlekłych, oraz ta antena RFID, która umożliwia komunikację z urządzeniem mobilnym, takim jak smartfon, czy jakieś dedykowane urządzenie do odczytu tego plastra. I te dwa podstawowe elementy sprawiają, że nasze rozwiązanie jest możliwe do stworzenia. Takich elementów można tysiące. Można drukować tak naprawdę w nieskończoność. Tyle, ile mamy materiałów, tak naprawdę, czyli pasty, tyle ile mamy podłoży, tyle możemy drukować materiału. Tak naprawdę nawet w takich warunkach laboratoryjnych jesteśmy w stanie wykonać paręset takich czujników dziennie. A w warunkach przemysłowych to są całe taśmy, rolki folii, które jest przeciągane i wtedy nie mówimy o tysiącach sztuk na godzinę, tylko o metrach, kilometrach nadruków na godzinę. Przez to, że stosujemy sitodruk, który jest przemysłową technologią, przez to, że nadrukowujemy bardzo cienkie warstwy tych materiałów elektrycznych, możemy bardzo nisko zejść z kosztami. I nasz wstępny szacunkowy koszt to było zwiększenie kosztu zwykłego patronku o 50 groszy, żeby dodać do niego tą inteligentną funkcję. W przypadku tego, o czym mówimy w tej chwili, czyli naszego inteligentnego plastra, nie mamy konkurencji. Inne rozwiązania są, pracują gdzieś zespoły nad takimi rozwiązaniami, ale to nie jest z wykorzystaniem elektroniki drukowanej, tylko z różnymi innymi elementami, które są droższe, bo tutaj mówimy o płytkach PCB, to są rozwiązania niewygodne dla pacjenta. Płytki PCB, czyli obwody drukowane, znane nam ze standardowych, takie zielone obwody z emulsją, takie z miedzianymi ścieżkami trawionymi, z elementami montowanymi na powierzchni, standardowe, znane z płyt głównych komputera, czy z takich, jakie nosimy w telefonie? No, jednym z naszych celów przyświecającemu tak naprawdę Smart Hill jest to, żeby każdy, kto potrzebuje czegoś takiego, mógł sobie na to pozwolić. Dlatego właśnie stosujemy tanie technologie, tanie materiały, ponieważ tak naprawdę z ranami przewlekłymi najczęściej borykają się osoby w podeszłym wieku i to dobrze wiemy wśród naszych rodzin i znajomych, że to są osoby, które często mają problemy finansowe, które mają inne problemy zdrowotne, ważniejsze, na które muszą pójść jakby pieniądze i chcemy, żeby możliwość pomocy sobie za pomocą naszego opatrunku była też osiągalna dla nich, dla każdego. W przypadku leczenia ran przewlekłych zaczynamy stosować opatrunki specjalistyczne, że to nie wystarczy zwykły plaster, tylko to są właśnie opatrunki nasiąkane antybiotykami, z jakimiś specjalnymi hidrożelami czy silikonowymi piankami. No i takie opatrunki potrafią kosztować nawet parędziesiąt złotych za jeden plaster. Tak więc tak naprawdę dzięki naszemu rozwiązaniu, po pierwsze, możemy zobaczyć, co się dzieje pod tym plastrem, ale też jeżeli okaże się, że nie ma potrzeby zdejmowania go, to ten plaster mógłby na przykład zostać dłużej na tej ranie, zmniejszając tak naprawdę cały koszt leczenia, skracając czas leczenia, zmniejszając dyskomfort pacjenta przy zrywaniu takich opatrunków. Czyli na ten specjalistyczny plaster nakładany jest twarz. Tak. Ten wynalazek zaskakuje, bowiem wielu pacjentom ratuje życie. Tutaj tak naprawdę w przypadku ran przewlekłych najistotniejsze jest to, że raz na jakiś czas opatrunek trzeba zdjąć, żeby zajrzeć pod spód, czy nie zmienia się stan rany, czy nie rozwija się zakażenie, czy nie ma stanu zapalnego w tkance. I nie da się tego zrobić jak na razie innymi metodami niż zdjęcie plastra. My właśnie rozwiązujemy ten problem poprzez to, że mamy bezprzewodową komunikację z urządzeniem oraz sensor wewnątrz opatrunku, który poprzez to, że gaza lub inny materiał, który jest w plastrze, przesiąka wysiękiem z rany, czyli tą wydzieliną, jesteśmy w stanie zebrać wskaźnik pH i dowiedzieć się, czy w ranie rozwija się jakieś zakażenie, czy na przykład jeszcze nie. Bo jeżeli nie, to wtedy należy opatrunek na ranie przewlekłej pozostawić i wówczas ta rana spokojnie dochodzi do swojego zdrowego stanu. I dopiero jeżeli zmieni się stan pH, czyli rozwinie się zakażenie, skanując naszym telefonem co jakiś czas, co kilka godzin nasz opatrunek, jesteśmy w stanie się dowiedzieć, o, jest czerwony alarm, zmieniamy opatrunek, stosujemy antybiotyk, który rozwiązuje problem z zakażeniem, tak? Naprawdę jesteśmy podekscytowani tym tematem, bo to jest i jakby taki mocny, że tak powiem, projekt pełen pasji dla nas. I to, co tutaj robimy, to nie jest tylko ten inteligentny opatrunek, tylko to jest właśnie przez to, że rozwiązujemy różne skomplikowane problemy, to są rzeczy, które pomogą nam w przyszłości, że jeżeli opanujemy wykonywanie elektroniki na tekstyliach, na koszulkach, na jakichś gazach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć tego potem w inny sposób, że nie wiem, na przykład można by zrobić koszulkę z całymi jakimiś panelami grzewczymi, żeby ogrzewające koszulki i tego typu różne rozwiązania. Zespół młodych inżynierów na Politechnice Warszawskiej to 15 osób szukających nowych rozwiązań wspomagających medycynę. To między innymi czujniki pracy serca nakładane na nie bezpośrednio podczas operacji, czy szczególnie praktyczne dla astmatyków tatuaże, czyli rozprowadzana na folii przyklejanej do ciała substancja miesząca poziom tlenu w organizmie. Pan ma aż iskry w oczach. Czym dla pana osobiście jest praca tutaj na Politechnice? Praca nad własnym projektem? Ja obecnie pracuję nad stworzeniem czujników nacisku na tekstyliach. Dokładnie to chcę zrobić, takie prześcieradło z czujnikami nacisku, żeby stosować je przy pacjentach z ryzykiem powstania odleżyn. Żeby stosować je w szpitalach, żeby móc wcześniej wykryć możliwość pojawienia się odleżyn, żeby tak naprawdę pomóc pielęgniarkom, pomóc lekarzom w unikaniu tego typu obrażeń. Co tu leży? Co to za stopa? Jest to kładka do butów z czujnikami nacisku. Jest to jeden z projektów, z którymi współpracujemy z większym konsorcjum, z szpitalem SWIA, z fizjoterapeutami, Uniwersytetem Medycznym również. I w ramach tego projektu opracowaliśmy właśnie kładkę do butów z czujnikami nacisku, która ma pomóc pacjentom po operacjach biodra. Przede wszystkim starszym pacjentom w późniejszej fizjoterapii, że ona jest w stanie ocenić, jak pacjent stoi, jak obciąża nogi odpowiednio i pomóc właśnie lekarzowi, fizjoterapeucie na żywo skorygować to razem z pacjentem. Czyli czy operowana noga, chora noga ma taki sam nacisk jak ta zdrowa? Tak, właśnie o to trzeba walczyć, ponieważ to po każdym, nawet drobnym urazie, to wszyscy wiedzą, że utykamy na jedną nogę i wtedy ciężar jest nierówno rozłożony. I to właśnie nasze rozwiązanie pozwoli tak naprawdę na żywo jakby powiedzieć lekarzowi w trakcie jakby ćwiczeń z pacjentem, co się tam dzieje. Praca i tutaj na Politechnice Warszawskiej, praca naukowa, bardzo przynajmniej mnie realizuje. Mam tutaj kontakt tak naprawdę z najnowszymi technologiami, że rzeczy, które tutaj wymyślamy, to są nowe rzeczy, których nie ma nigdzie indziej na świecie. I to jest bardzo ekscytujące. A też przez to, że tematyka, w której pracujemy, czyli to są często właśnie urządzenia biomedyczne, to pomysły, na które wpadamy, rozwiązania, które realizujemy, to są rzeczy, które pomagają faktycznie ludziom, które mają szansę jakby troszeczkę polepszyć świat. Lepiej tu, czy wziąć sprawy w swoje ręce, związać się z prywatnym inwestorem i pracować nad rozwiązaniami medycznymi, na których zarobić być może będzie można wielkie pieniądze? Nie ukrywam, że pieniądze są mimo wszystko ważne, ale tutaj praca na Politechnice daje mi więcej swobody niż byłoby w takiej firmie, ponieważ mimo wszystko celem Politechniki jest rozwój nauki, a nie rozwój produktu. To mi pozwala na przykład na łatwiejsze zmiany tematyki, że jeżeli znajdę temat, który przestanie mnie interesować, albo uważam, że rozwinąłem w nim ile mogę rozwinąć, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zaczął przyglądać się czemuś innemu. Nagroda inżynierska Dysona jest dla nich czymś wyjątkowym. Ona też jest nagrodą finansową. Wygraliśmy ponad 190 tysięcy złotych. No i to są fundusze, które właśnie pomagają nam kontynuować te badania, ponieważ planujemy ciągnąć, rozwijać ten opatrunek dalej. Ten rozgłos to jest tak naprawdę moim zdaniem największa nagroda z tego konkursu Jamesa Dysona, ponieważ przez to, że jesteśmy na rynku, że widać nas, że istniejemy, już są firmy, które przychodzą do nas, które chcą z nami współpracować, właśnie otwiera nam możliwość współpracy z dużymi firmami, z zdobyciem pomocy w obszarach, których nie znamy się tak dobrze. No i właśnie ten cały rozgłos wokół całej tej nagrody sprawił, że Smart Hill ma faktycznie szansę pojawić się na rynku. A państwowe instytucje są zainteresowane wdrożeniem waszego projektu? Nie mieliśmy żadnego takiego kontaktu z państwowymi instytucjami. Tak naprawdę zgłaszają się do nas tylko prywatne firmy, które jakby widzą potencjał tego i chcą właśnie z nami rozwijać to dalej. Problem jest z takimi projektami jest to, że to często jest bardzo duże ryzyko, że to są projekty, które potrzebują często milionów złotych, żeby dojść jakby do fazy produkcyjnej, co zajmie czasami 5, czasami 10 lat i na końcu całego procesu zawsze jest ryzyko, że nie będzie nic. Tak więc to tak jak jest to olbrzymi rynek, który ma tonę różnych pomysłów i no jest szansa, że wiele z nich faktycznie mogłoby coś zrobić, jest to jednak obarczone dużym ryzykiem. Mamy określone narzędzia, instrumenty finansowe właśnie w postaci dofinansowań, których my takie projekty zgłaszamy. dofinansowań między innymi od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz oczywiście też od Unii Europejskiej, bez których na pewno takie projekty były nierealizowane. Oczywiście to nie jest też tylko wkładka, bo również też patche, o których tutaj rozmawialiśmy. Czyli te tatuaże, tak? Tatuaże elektroniczne, tak. SmartClick to jest bardzo młody pomysł, który no, ma około w tym momencie 6 miesięcy od powstania, więc jeszcze nie mieliśmy szansy, żeby taki projekt w ogóle złożyć do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast też o tym myślimy i niewykluczone, że złożymy. Natomiast też planujemy SmartKilla raczej złożyć już do takiego najbardziej prestiżowego konkursu, jeżeli chodzi o dofinansowania, do EICA Accelerator. Jest to dofinansowanie, które jest bezpośrednio koordynowane przez Unię Europejską. Najbardziej prestiżowe i jakby stwarza najwięcej możliwości. Nie we wszystkich placówkach badawczych, mówimy tutaj ogólnie o uczelniach, nie wszędzie są takie możliwości na rozwój i na robienie projektów naukowych jak tutaj, stąd moje zostanie. Jeżeli chodzi o kwestię finansową, wiem, że doktoranci w Polsce nie mają zbyt dobrych zarobków. To się powoli zmienia. Ja akurat w kwestii finansowej tutaj jestem pracownikiem naukowym Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii i to mi pozwala, że tak powiem, na satysfakcjonującą wypłatę pierwszego. Natomiast wiem, że stypendia doktoranckie nie są wysokie i jest to pewien problem, z którym się mierzą uczelnie, żeby zostawali na uczelniach faktycznie ci najlepsi. Pieniądze to nie jest coś, co nas motywuje. Poza tym my spędzamy tyle godzin w laboratorium, że i tak nie mamy czasu, żeby tych pieniędzy wydawać. Więc to jest nie do końca tak, że mamy niesamowite jakie potrzeby i nasza pierwsza motywacja, jak byliśmy zapytani w przedszkolu, a co chcecie robić? Chcemy być bogaci. No nie do końca. To nie jest jakby nasza motywacja. Wyznacznikami naszego sukcesu to nie jest to, ile mamy zer na koncie, czyli jak bogaci jesteśmy, czy jakimi samochodami jeździmy, tylko to, że ktoś z naszych rozwiązań w przyszłości skorzysta i że życie ludzi, którzy korzystają z naszych rozwiązań, będzie lepsze. I to jest dla nas wystarczająca gratyfikacja. Oczywiście było niezmiernie by miło, jakby nawet sam prezydent przyjechał do nas, podziękowałby nam za tak niesamowite rozwiązanie, a potem Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożyłby nasze rozwiązanie i jeszcze przyznałby nam, nie wiem, czek z miliardem złotych. Natomiast to nie chodzi w tym wszystkim o to. Chodzi o to przede wszystkim, żeby sprawiać, że świat z dnia na dzień staje się lepszy. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Pasja tworzenia. Trójce Literackiej kolejne spotkanie z panią Martą Węgiel i jej ulubionymi pisarzami i poetami. Trójka Literacka. Z gościem Trójki Literackiej, panią Martą Węgiel, rozmawiamy o znanych figurach polskiego piśmiennictwa, które wpadły w oko kamery pani Marty. Rozmawialiśmy już o Gałczyńskim, o Jannie Chmielewskiej, o Sławomirze Mrożku. Kto jeszcze znalazł się właśnie przed kamerą? Przed kamerą, moją już nie, niestety, bo zrobiłam film już po śmierci Wisławy Szymborskiej, ale przed kamerami różnych ekip, bo to mi się udało znaleźć. I jeszcze był Krzysztof Kamil Baczyński, a też Julian Korthauser, Jan Polkowski, Stanisław Stabro. Czyli taki dobór dosyć szeroki, to wszystko są pani autorskie pomysły, czy raczej też działa pani na jakieś zlecenie? Jak to jest? Czy realizuje pani te własne, kieruje się własnym po prostu literackim gustem? Tak, to tak, ale to zawsze konsultuję. No wiadomo, Szymborska to był pomysł mój i KBF-u, Krakowskiego Biura Festiwalowego. To był film zrobiony na rocznicę Nobla w 2016 roku. Aha. A Baczyński powstał w roku Baczyńskiego. To zgadaliśmy się z panem dyrektorem Legutko, że fajnie by było mieć taki portret, a ponieważ to mój ukochany poeta, no to z wielką przyjemnością to zrealizowałam. No tak, to takie filmy o osobach, które jak Baczyński, no nie żyjący od roku 1944, no to chyba są znacznie trudniejsze w realizacji, bo tam... 1944, no teraz ja pana poprawię. 1944, przepraszam. A zrozumiałam 1934, przepraszam. Nie, no powstanie w Pałacu Blanka, no. Tak. Aż tak bym chyba się nie rąbnął. Natomiast, no to chyba są trudniejsze z tego względu, że tutaj nawet nie ma już świadków, są tylko jakieś dawne nagrania, no oczywiście są jakieś archiwalia w rozmaitych bibliotekach, w rozmaitych działach dokumentacji, czy to IPN-u, czy jakichś innych placówek, więc to chyba jest taka żmudna i benedyktyńska robota. Tutaj mówi pan w przypadku Baczyńskiego? Tak. No tak, tak, tak. Tutaj, no ale są biografowie, są krytycy literaccy. Bardzo mi też pomogło Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum AK tutaj w Krakowie, więc takie, tak, to jest wyciąganie zdjęć, rękopisów, rysunków w przypadku Baczyńskiego też przecież bardzo ładnych. Fajne opowieści biografa i no tutaj znowu pan profesor Urbanowski i Bronek Maj, no to taka dwójka, która fantastycznie opowiedziała o Baczyńskim. No i dostałam masę zdjęć z Muzeum Powstania Warszawskiego i w ogóle wykorzystałam ich wnętrze jako takie punkty, fajnie oświetlone z tego klimatu okupacyjnego, powstańczego. Bardzo, bardzo dużo mi tutaj pomogły. Wspomniała pani, że to jest pani poeta szczególnie bliski. Tak. Dlaczego? Co tu zadecydowało? To będzie takie trochę prywatne. Nie wiem, czy to takie... No ja dzięki niemu jestem w Krakowie. Dzięki niemu skończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlatego, że no, w moich czasach, kiedy byłam małą dziewczynką, obowiązywała rejonizacja tak zwana. A ja się urodziłam w Zamościu, więc normalnie na studia powinnam trafić do Lublina. Ale ponieważ byłam na olimpiadzie z języka polskiego i napisałam pracę o Baczyńskim i ta praca dała mi wejście z egzaminu na studia, czyli na UJ. No, z Zamościa pochodził inny poeta z pokolenia Kolumbów, zapomniany trochę, ale moim zdaniem bardzo dobry. Jest jeszcze zresztą tablica koło szkoły muzycznej w miejscu, gdzie on mieszkał, Zdzisław Stroiński. Mhm. Tak. Nie wiem, czy o nim jest film. Może powstał jakiś film o nim. Chyba powstał, jakiś pani zrobiła, nie pamiętam. Chyba ktoś zrobił o nim film rzeczywiście o tej sztuce i narodzie. Te filmy powstawały o Trzebińskim, o nie wiem, czy o Gajcym był, ale to jest też moim zdaniem bardzo ciekawa historia. No właśnie miałam robić magisterkę z Trzebińskiego, bo póki mi pan profesor Maciąg tak tym Miłoszem trochę głowy nie zawrócił. No tak, tak, tak, tak, tak. Natomiast wspomniała pani jeszcze o Szymborskiej. To już było, rozumiem, po śmierci, tak? Bo nie, nie, nie, nie. Tak, Tak. W 2016 roku. Tutaj też taka wielka... Ja sobie wymyśliłam ten film, żeby ona jakby to swoje życie opowiedziała wierszami. I wykopałam wszystkim, ale wierszami, które sama mówi. Więc przekopałam naprawdę archiwum warszawskie, krakowskie, gdzie tylko mogłam. I faktycznie tak ułożyłam te wiersze, że ona swoje życie opisała nimi. Dlatego ten film ma taki tytuł, Napisane życie. Poprzez strofy poetyckie poznajemy biografię. Tak, ale też jeszcze poprzez wywiady z nią, bo faktycznie wtedy, kiedy dostała Nobla, no to tam troszkę szerzej mówiła o sobie. Chociaż też była osobą chyba zamkniętą w sobie raczej. Otwartą do przyjaciół, wtedy bardzo otwartą do przyjaciół. I do przyjaciół mówiła wszystko i nawet bardzo dużo, jak mówili. I oni opowiadają też tutaj, no ale taką osią filmu są jej wiersze przez nią czytane. I tutaj taką miałam takie zaskoczenie realizacyjne, jakby poprosiłam, żeby muzykę zrobił do tego filmu Stasio Radwan. I on się bardzo zapalił, przyjechał do mnie, jak już zmontowałam film, oglądamy. A tutaj się bardzo postarali moi chłopcy, operatorzy, bo po prostu piękne zdjęcia zrobili pod wiersze, piękne ilustracje, naprawdę takie poetyckie i przyroda, i niebo, i zwierzęta, i mrówki, i wszystko. No tak, bardzo ładnie. I mówię do Staszka, że o, widzisz, tutaj będzie pięknie, jak tu jeszcze tu wiersz, te obrazki i tutaj ty tak troszkę. A on mówi, zrobię ci muzykę do całości filmu z wyjątkiem wierszy. Ja mówię, no Stasiu. A on mówi, bo wiesz, pani Wisława mi kiedyś powiedziała, że ona tak strasznie nie lubi, jak jej się coś plumka, jak ona czyta wiersze. I miał absolutną rację, tak zrobił. Faktycznie te wiersze właśnie bez muzyki, tylko z tymi obrazkami, z tym jej głosem mówią same za siebie. Miał 100% rację. Te nagrania to są radiowe, telewizyjne? Skąd to? Z jakichś wieczorów autorskich? Z różnych, tak, z wieczorów autorskich, z różnych takich spotkań, z przyjaciółmi tam wtedy te swoje lepieje na scenie Starego Teatru opowiadała. Z różnych. Wiesz. A do dalszej części rozmowy z panią Martą Węgiel powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Dziękuję. Trójka Literacka. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Synek, skręć tu w prawo. Przed nami prosta droga. Zaufaj mi, zjedźmy na chwilę z trasy. Ja już ci zaufałem i 2 godziny straciliśmy na kontroli. Nie straciliśmy, tylko zainwestowaliśmy w złe samopoczucie starego antykolegi. To było bezproduktywne, bezsensowne i nieprofesjonalne. No dobrze, no, masz rację. Może to nie było najmądrzejsze. Z Leszkiem mamy swoją historię. Jeszcze na długo, zanim zaczął pracować w kontroli. Normalnie przecież bym się tak nie zachowywał, ale co poradzić? Jesteśmy trochę jak Bohun i Skrzetuski. Kto? Ogniem i mieczem. Nie czytałem. No teraz to naprawdę poczułem się staro. A dlaczego ty tak nie lubisz urodzin? Co to chodzi o wiek? Nie, no coś ty. Po prostu myślę, że to dzień jak każdy inny. Podobno kiedyś wyprawiałeś imprezy i to takie, że całe wylotowice wyglądały jak po klęsce żywiołowej. A, to tylko raz. Jak szwagier z wojska przyjechał. Całą brygadę wziął ze sobą w mundurach. Tak się bawiliśmy, że ze wsi obok ruszyli nam na pomoc, bo myśleli, że się zaczęło i wylotowice się bronią. Nie, spokojnie. Matka uratowała sytuację. Jak? Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak wrzeszczał. Głośniejsza niż setka chłopów. Jeśli chcesz, to wyprawimy ci porządne urodziny. Oczywiście bardziej legalne, ale możemy wszystkich zaprosić. 50 osób albo i 100. Ile tylko chcesz. O nie, nie, synek. Te lata już mam za sobą. A matka już nie da rady tak krzyczeć. Nie tęsknisz za tym? Za tym krzykiem? Niespecjalnie. Wiesz, o co pytam. Widzisz to jezioro? Zatrzymaj się tam. Po co? Rób, co stary ojciec mówi. Cicho tutaj. Spokojnie. Aha. Staję tu za każdym razem, jak tylko trasa pozwala. To nie lekka przesada? Tak pięknie to tu nie jest. 21 lat temu wracałem tędy z rozładunku, z Gdańska. Trasa była okropna, szklanka na drodze, wypadek za wypadkiem. Korki chyba największe, jakie w życiu widziałem. Spóźniałem się, a ty jak zawsze byłeś punktualny. Ja? No tak. 3 kg, 211 gramów, 52 centymetry. Tutaj, w środku nocy, się dowiedziałem, że się urodziłeś. Chłopaki na CB sobie od samej Warszawy to przekazywali. Wysiadłem i wyłem przy tym jeziorze jak wariat. Nie wiem, czy kiedyś byłem tak szczęśliwy. Tato, ja mam 2 starszego rodzeństwa. A wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będziesz się tak wymądrzał. Sorry. Chodzi mi o to, że w pewnym wieku, w życiu faceta, jakieś tam urodziny przestają mieć znaczenie. Pojawiają się ważniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś też cię to spotka. Niczego na świecie, synek, bardziej ci nie życzę. Przy obecnym przeludnieniu planety to nie jest... Jeszcze słowo? Sorry. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski,